Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Na początek budka suflera i za ostatni grosz. I przez większą część naszego spotkania właśnie piosenki wspomnieniowe będą się pojawiały. Piosenki z lat 80., 90., ale pewnie pod koniec też nie zabraknie paru nowości, bo nie będę mógł się opanować, żeby je zagrać, ale to życie pokaże, jak nam się ułoży dokładnie program tej audycji. Po budce suflera między innymi Martyna Jakubowicz. Thank you. Zgłosiłem wszystkich świętych, one nic ani drgną. Chociaż prosiłem wszystkich świętych, one nic ani drgną. Przychodzą ludzie, dłoń ściskają, a bardzo puszcza śmieje się. Przed nimi drzwi się otwierają, by tuż przede mną zamknąć się. Przed nimi drzwi się otwierają, by tuż przede mną zamknąć się. Przed nami znowu drzwi zamknięte. To był zespół Kasa Chorych. Zespół ten zdobył sławę, grając właściwie utwory instrumentalne. Te wokalne na początku zdarzały się dość rzadko, ale ten akurat był na singlu. Przed nami znowu drzwi zamknięte. A wcześniej dwa nagrania, do których tekst napisał Jacek Skubikowski, czyli Kryształowa Lombardu. I tyle zalet miał w wykonaniu Martyny Jakubowicz. Yeah. zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa. Tyle dzisiaj, tyle się dzisiaj stało. Oh,

A nie mogli to artyści śpiewać piosenek o miłości, tylko takie społecznie zaangażowane i opisujące tamtą rzeczywistość? Ale może dzięki temu pamiętamy te utwory do dziś dość dobrze. Deserter z płyty Deserter, Deuter i Nie ma ciszy w bloku. Wcześniej Klaus Mittwoch ze swojego debiutanckiego albumu i najważniejszej płyty w historii tej formacji. Zresztą do dziś chyba to jeden z najważniejszych krążków polskiej muzyki rockowej. Piosenka o głowie. No i wcześniej, jak się mówiło, w latach 80. pierwsza dama polskiego bluesa, czyli Elżbieta Mielczarek ze słynną poczekalnią PKP. jednaki byt istot dostrzega. Ciemność bezwzględną i złą. Zaczęliśmy od prawdziwego chłodu, czyli polskiej zimnej fali, wykonanie zespołu Varieté i Made in Poland. A potem już było dość gorąco, z dużą nutą nadziei. Zespół Armia, przed laty właściwie królujący w Trójce, bardzo często można było ten zespół usłyszeć, szczególnie w pasmach poświęconych polskiej muzyce. Pomyślałem sobie, że dziś nie tylko Jeżeli, ale jeszcze może trzy utwory, czyli Akire, Na ulicę i Saluto. ucieczki, nie ma już schronienia. Wszędzie są ciemności, wszędzie czarny dym. Ludzie jak owady, ludzie bez imienia. Przerażony księżyc, przerażony ty. Zalud, zalud, ty żyjesz. Zalud, zalud, nie zginiesz. Choć los, zły los, to minie. Rozpłynie się, zginie. Ho! Hej, ho! Ciemniejsze niż noc, jaśni niż ciemności. Świecą twoje oczy, opadają maski, uciekają stąd. Zalud, zalud, ty żyjesz. Zalud, zalud, ty zginiesz. Choć czas, by los do minie. Rozpłynie się, zginie. Ho! Choć Tomek Budzyński wyśpiewał słowa w tempie karabinu maszynowego, to na koncertach i tak publiczność potrafiła śpiewać wraz z zespołem Armia każde słowo piosenki. To może teraz troszkę uspokojenia. Przykryj swą twarz.